Hizmet eğer bir amelse umumi manada arz ediyorum. Keyfiyet onda bir niyet gibi ona gerçek manasını ve değerini kazandıran ayrı derin bir buğdudur. Hizmet bir namaz ise keyfiyet meselesi bu hizmet namazının bir bakıma ihlasıdır. Onda ortaya koyacağınız ihlas ve samimiyettir. Ancak onunla derinleşir. Namaz kendi derinlikleriyle sadece, yani sizin ihlasınızdan, samimiyetinizden, niyetinizden ayrı bir derinlik almasa, belki o sadece jimnastiğe, kültür fiziğe münhasır kalır. Siz ihlas ve samimiyetinizle ona ayrı bir derinlik kazandırırsınız. Oruç sizin niyetinizde ve ihlasınızla eğer bir derinlik kazanmasa, Cenab-ı Hakk'a ve ene üzdü bi dedirtebilecek bir seviyeye ulaşmasa, o da sadece bir perhizden ibaret kalır. Size sevabı olmaz onun. Ve eğer ahirette bir işe yarasa, bir manat ne kadar işe yarıyorsa o da işte o kadar işe yarar. Sadece şekildir, surettir. Öyleyse bir taraftan, yani amelde belli davranışlar, şeriat ve sahibi şeriat tarafından formüle edilmiş davranışlar ehemmiyet arz ederken, diğer taraftan o davranışların ruhu, manası, manalandırılması, özü diyebileceğimiz niyet ve ihlas çok önemlidir. Amelde de keyfiyet öyledir. Keyfiyeti kemiyetin dışında düşünmek mümkün değildir. Çünkü keyfiyet kemiyetin bir buğdudur. Tıpkı zaman ve mekanın birbirine nispeti gibi bir şeydir. Nasıl mekanı düşünmeden, mekandaki harekatı düşünmeden zamanı düşünmek mümkün değildir? Bu hatta yine mekanın hareketi, mekandaki her an yeni oluşumlar, zaman itibari bir buğut falan demekle de zaman adına çok ciddi bir şey söylemiyoruz ama mevzumuz zaman değil bizim. Aynen öyle de keyfiyet düşüneceksiniz bu kemiyet karşısında, aynı zamanda keyfiyeti yeniden ele alacak diyeceksiniz ki, insanları insanlığa yükseltme mevzuunda çok insanla meşgul olacağız. Fakat çok insanla meşgul olmanın bizi kurtarması, bu çok insanın keyfiyet kazanmasına bağlı. Bunlar keyfiyet kazandığı ölçüde inşallah biz kendimizi kurtaracak. İnşallah ülkenin kurtarılmasına, inşallah milletimizin kurtarılmasına, inşallah dünya muvazenesinin elde edilmesine ve inşallah dünyanın yeniden muvazeneye ulaştırılmasına vesile olacağız. Yoksa dünya çapındaki büyük işleri keyfiyetsiz insanların halletmesi mümkün değildir. Kitle ruh haleti içinde belli bir hevesle, bazen de bir fanteziyle sizin içinize girmiş insanların İslam alemine ait, İslam dünyasının büyük problemlerini halletmesi mümkün olmadığı gibi dünya muvazenesi adına eda edeceği hiçbir vazifede yoktur. Yani bir kere keyfiyet ve kemiyeti birbirinden ayırmamak lazım. Keyfiyet nasıl kazandıracağız? Bizim hedefimiz keyfiyet kazandırmak zaten. E niye kemiyetle uğraşıyoruz? Kemiyeti bu işin temeline getirip koymadan, kemiyet statü üzerine bu işi bina etmeden keyfiyet söz konusu olamaz. Biz keyfiyeti kemiyette arıyoruz. Yani bir vakide arıyoruz bunun. Yani var olan bir şeyde onun manevi bir buğdu, izafi bir buğdu olan bu derinliği arıyoruz. Öyleyse ikisini birbirinden ayırmamak lazım. Öyleyse tekrar geriye dönüyorum. Biz keyfiyet hedefli, keyfiyet yörüngeli insanlarız. Daima keyfiyeti takip edeceğiz. Belki herkesi sahabi gibi en mükemmel seviyeye ulaştırma elimizden gelmeyecektir, ulaştıramayacağız. Ama istidatlı insanlar, ruh dünyasına açık insanlar, kalbi hayata açık insanlar, Allah'la münasebete açık insanlar, sizin yetiştireceğiniz insanlar arasından zamanla süzülecek, seçilecek, sütün içinden kaymağın kaynadıkça üste doğru tırmandığı, çıktığı, onun içinde fakat ondan farklı bir hal ve hüviyet aldığı gibi, bu istidatlarda, bizim içimizden kaymak gibi, yağ gibi süzülecek ve üste çıkacaklardır. Ama biz her şeyden evvel birer birer insanlarla meşgul olurken aynı zamanda onlar için, hem bizim için hem de onlar için insanı kamil olma meselesini hedeflemeliyiz. Bu İslam tasavvufunda önemli bir düşüncedir. Ve bütün tasavvufçular meşgul etmiştir. Cili kitabını insanı kamil diye yazmış. Ama bence bütün tasavvuf kitapları insanı kamili hedefleyerek yazılmıştır. Yani insan olmadan maksat insanı kamil olmayı yakalamaktır. Her fert insanı kamil olmaya soyunmalıdır. Bunlardan bazılarının istidatları, kabiliyetleri bu işe yetecek, solukları yetecek, insanın kamil zirvesine giderken nefesleri kesilmeden gidecekler. Bazıları da o yolda aşamayacak, vefalı bir at gibi yolda çatlayacak, o da yolda çatlamanın mükafatını elde edecektir. Herkes ulaşamayacak zirveye. Ama biz temelde herkesi insanı kamil olmaya ulaştırmayı hedefleyeceğiz. Çünkü bu varoluşun gayesidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da o hedefi bize gösteriyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ İnsanı ahseni takvime, mazhar olmaya ehil, layık, istidatta o seviyede yarattık. Fakat tabiatına mündemiş bulunan bir kısım madenlerden, maddelerden, hususiyetlerden ötürü kendi tabiatıyla baş başa kalınca esfeli safiline gitti, gider, gidiyor. Sonra illellezine amenu ve amelussalihat. Ondaki o istidatları inkişaf ettirecek, insanı kamil olmaya doğru yönlendirecek iman ve amel-i salih. Arızasız amel, kusursuz iş, itkan ruhuyla ortaya konan iş demektir. Bir ferdin dökülmesi bir yana, insanı kamil adına istidadı ölçüsünde bir ferdin nasipsiz kalmamasına çok dikkat edilmeli. Herkes istidadı ölçüsünde muhakkak ondan hissedar olmalı, bir şey almalı. Muhakematın başında zannediyorum, ifade ediyor Hazreti Üstad. Diyor ki, o başka bir zaviyeden o meseleyi ele alıp anlatıyor. Yani bir yere dıştan bir kervan gelse, atlaslar, ipekler, iblişimler getirse, o gün herkes ondan bir şey alır. Hatta köyün çobanı da başına bir mendil bağlar. Bu mevzuda öyle yönlendirilmeli ki, en istidatsızı bile en azından başına bir mendil bağlamalı ve geleceği başındaki o mendille, tıpkı işte o bayrak gibi kullanarak karşılamalı ve selamlamalıdır. Mutlaka herkesin insanı kamil dersinden bir hissesi olmalı, alacağı bir şey olmalı, nasibi olmalı. Arkadaşlarımız eğer bir hizmete kendilerini adamışlarsa, bu mevzuda ızdırabının çok önemli bir dua olacağına, çok yeni şeyler keşfe, saif ve badi olacağına inanıyorum. Çok okumak değil, çok bilmek değil. Bir şeyi çözebilmek için imali fikretme. Fikir sancısı çekme. Ellerini kasıklarına koyup deli gibi dolaşma. Caminin bahçesi de yetmiyor gibi bazen çarşıya çıkma. Çarşının bir o başından o başına, bir de o başından o başına. Çözemediğiniz bir şeyi çözmek, bulamadığınız bir şeyi bulmak için deli gibi dolaşma. Arş-ı azamı itizaza getirecek güçte bir dua biliyorum ben bunu. Büyük kaşiflerin keşfine top attıracak. Önemli bir keşif kaynağı, önemli bir keşfe badi, saik, sebep biliyorum bunu. Ve şimdiye kadar olan şeyler belli ölçüde sancısıyla olmuştur. Arkadaşlara yine ben yapıyordum demeyeceğim. Tehzibi ahlak dersi vermek çok önemlidir. Yani onlara kendi derslerinin dışında haftada bir defa, ülfet oluyorsa 15 günde bir defa, ister siz, ister başkaları, nameleri suzişi gönüllere girmesini bilen, Allah cümlemizi onu nasip etsin, yüreklerini hoplatacak, gözlerini yaşartacak arkadaşlara en azından 15 günde bir onlara cennet kevserleri sunmak, yüreklerini ukba adına hoplatmak çok önemli bir esastır. İmrendirmek. Hepsi belli bir muhasebe, mürakebe duygusuyla yer yer size gelsin desinler ki bu anlattığınız şeyler ama fakat biz de bir türlü günahlardan kurtulamıyoruz. Nerede sizin anlattığınız şeyler, nerede bu kem talihlizler, nerede o güzel sözler, nerede bizdeki kas katı kalpler falan desinler. Ve siz de sonra derin bir muhasebeyle kendisini tamamen bitmiş, tükenmiş kabul eden bu insanlara teselli vermeye çalışın. Yani onlar başlarını alsın bir yönüyle ümitsizliğe doğru, günahlardan mahvolmuş olma kanaatine doğru gitsinler. Siz de onları teselli etmeye çalışın. O kadar işlerini deşeleyin. O kadar işlerini endişe salın. O kadar ki her adımda helakete, felakete doğru bir adım daha yaklaştıkları endişesine ulaştırın onları. Ve sonra bu kadar havada nem kapanları teselli etmek kolaydır da ama denizin içine attıktan sonra bile ıslanmayan insanlara bir şey anlatmak çok zordur. Ve onlarla geleceğin dünyası adına da bir şey yapmak mümkün değildir. Evet, o kadar endişenin insanı haline getir. Aralarında ince bir şey kalsın böyle, septizme, sofizme, düşmekle aralarında ince bir perde kalsın. Acaba ben bir insan mıyım yoksa hayvan mıyım? Büyükler çok demişlerdir. Sık sık aynaya bakmış, yoksa ben esas tabiatımla bir domuz olarak mı yaratıldım? Bir maymun olarak mı yaratıldım? Demiş, aynaya bakmışlardır. Elleri titriye titriye aynayı eline alan bakan Esved bin Yezid gibi kimseler vardır. O tabi'in döneminde daha nice kimseler vardır. Sık sık aynaya bakarlar. Bu kadar endişelerini harekete geçirmek ve bu kadar endişe insanı diyorum. Endişenin çocuklar haline getirmek lazım bunları. Muhasebe vereceğiniz tehzibi ahlak dersleriyle. İnsanlığa yükseltme gayretlerinizle. Bir diğer husus keyfiyet kazandırma mevzuunda. Nasıl ki ihlas kazanmada bir önemli bir esastır. Nasıl ki kalben dünyayı terk etmede önemli bir esastır. Nasıl ki insan dünyadayken ukba eksenli yaşaması için çok önemli bir esastır. Aynen öyle de keyfiyet kazanma mevzuunda da ameliyat-ı fikriye diyeceğimiz okuma, düşünme, tefekkür. Daima eşyayla dimağımızdaki ilahi marifet veya kalplerimizde, vicdanlarımızdaki ilahi marifet arasında bir irtibat kurarak bunlar arasında bir düşünce kanevçesi örme adeta gayeyi hayalimiz ve vazifeyi fıtratımız olmalı. O düşünmeyi bu mevzuda okumayı, düşünmeyi hakiki imanı kazanma mevzunda önemli bir esas. Dolayısıyla mürakebe adına önemli bir esas, dolayısıyla ihlası kazanma adına önemli bir esas olarak görüyor ve ihlas risalesinde buna parmak basıyor. Keyfiyet kazanma mevzuunda da bundan geri değildir bu mesele. Okuma ve düşünme. Yeni yeni şeyler bularak, her gün, her yeni gün, kainatı karşımızda yepyeni bir kitap gibi, o baş döndürücü endamıyla yeniden tanıyor gibi, yeniden keşfediyor gibi görmek. Yoksa olduğumuz yerde kalırız. Onun için hani sahibi şeriat buyurmuş ki bazen bir dakika veya bir saat tefekkür bir sene ibadet kadardır. Yani bir saat böyle güzel düşünecek, bir anı seyyale ile vücudu enlere ulaşacaksınız. Bin sene o seviyede bir hayata mazhariyetin dışında yaşamadan daha bereketli şeyler elde etmiş olacaksınız. Bu da önemli bir esas. Zannediyorum milletimiz için en zor şey düşünme. Ve hususiyle kendi çizgisinde düşünme ve düşünceyle bir şeyler elde etme, belli seviyeye ulaşma. Çok yabancı olduğumuz mevzular haline gelmiştir. Allah Resulü ve sahabi arzu semaya bakar, bazen sabahlara kadar ağlar, Allah'ın kainat kitabı karşısında bazen kendinden geçer, bazen yutkunur, hiçbir şey söyleyemezlerdi. Kazandıracağımız şeylerden bir tanesi de bu, onları düşünmeye alıştırmak, eşya ve hadiseleri kurcalamaya alıştırmak, eşyanın perde arkasına nüfuzu alıştırmak, o perdeyi aralamak, şu tenteneli perde ona ait sözdür. Onun altındaki alemi gayb, veralar ve ötelere ait bazı şeyleri göstermek çok önemlidir. Keyfiyet yanımızın derinleşmesi için. Bir diğer husus, yine onun ihlasta esas saydığı hususlardan biridir. Rabıtay mevt, ölüm mütalası. Dünyada en zor şey insan sıhhatli iken, genç iken ölümü düşünmesidir. Herkes onu 20 yaşındaysa en yakın 40 sene sonra düşünür. Daha garanti önünde 40 sene vardır. Bir de sıhhati yerindeyse kim bilir belki 80'de yaşayabilirim der. Bu yönüyle de gençlik hem bir gaflettir, hem bir cünundur, hem insanı rayından kaydıran çok önemli, ters, insanı saptıran bir husustur. Aynı zamanda çok kıymetli bir şeydir yani. Herkes en önemli davaları gençlere emanet etmiştir. Bugün Müslümanlık adına yapılacak şeyler de gençler yapacaktır Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama bir yönüyle de onun bir cünun yanı vardır, bir gaflet yanı vardır. Bu itibarla ölüm mülahazası, ölümü düşünme mevzu zannediyorum hep böyle nazari kalırız o mevzuda. Eskiler tezkireler yazmışlar. Zannediyorum bazıları da onların tercüme edildi. Yani ölüm ve ölüm ötesini hatırlatan kitaplar. Çok bunlar. Can hülkuma geldiği andan itibaren başlıyor bu aleme yolculuk. Gözün ötelere açıldığı andan itibaren. Artık ister istemez karşında bulunan iman hakikatlarına inanma mecburiyetinde kaldığın dakikalardan itibaren ki sünnet-i sahihe ve bir ayetin işareti bu meseleye parmak basıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma mevkiinde bulunan herkes o dakikadan itibaren onun sunduğu mesajın gerçek olduğunu kabul edecek ama fakat o dakikadan sonra iman kabul olmadığı için kabulde olmayacak. O teveccüh. İşte ondan itibaren ahiret yolculuğu başlıyor. Bu berzahta devam ediyor. O kısım küçük parçalarda ifade edildiği gibi nasıl yaşamışsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölmüşseniz berzahtaki hayatınız öyle devam edecek. İman etmiş, ameli salih yapmışsanız onun refakatinde, berzah aleminde, cennet yamaçlarında dolaşacaksınız. Daha girmeden cenneti teneffüs edecek ve cenneti soluklayacaksınız. Kevser'den Kevser'e koşacak, hurilerle, kilmanlarla buluşacak, meleklerle at başı olacaksınız. Allah öyle etsin inşallah. Ama iman edip salih amel yapmamış iseniz şayet dünyanızın bir yanını karartmışsınız demektir. Orada hapsi münferitte kalacaksınız. Yapayalnız. Çünkü size sahih hadislerde ifade ediliyor. Amel insanın arkadaşı, refikidir. Bu en daracık yerde, en yalnız olduğunuz zamanda, en gurbet halinizde, tam gariplik yaşadığınız hengamda, güzel yüzlü, güzel endamlı, boylu, postlu, müşakelesiyle dikkatinizi çekecek kadar güzel bir şey başınıza dikilecek. Nesin deyince, ben senin namazınım diyecek. Bir başkası da orucunum diyecek. Bir başkası zekatınım diyecek. Bir başkası haccınım diyecek. Huriler, kılmanlar, şehitlere taklak attığına göre herhalde Allah yolunda mücadeleye Allah'ın teveccühü çok farklı. Çok farklı. Bu itibarla sizin Allah yolunda mücadeleniz, irşad adına sergilediğiniz hizmetleriniz Onların temessülleri ihtimal çok farklı olacak. Sünnet-i Sahiye ve Hasene'de bir şey bilmediğimden, bir şey hatırlamadığımdan dolayı bir şey diyemeyeceğim ama fakat emsali var bu mevzuda. Öyleyse kabir hapsi münferit demek, tecrit demektir. Hücre hapsi demektir. Kim için? İman ettiği halde salih amelle imanını derinleştirmeyen, imanını takviye etmeyen, nazari bir anlayışla Allah'a yaklaştığı, Allah'a inandığı halde ameliyle buna ayrı derinlikler kazandırmayan ve işin gerçeğini tadmayan insanlar inandıkları gibi amel etmediklerinden dolayı hapsi münferitte kalacaklar bunlar.